Een van de vier uitvoeringen van Fool If You Think It's Over. Chris Rea. Maar wij kozen de oorspronkelijke single-uitvoering aan het begin van deze nieuwe late avond. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuis. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Met heel veel lekkere muziek om te ontspannen. Zo aan het einde van de dag, althans, als je niet naar de herhaling luistert. Maar we hebben niet alleen leuke muziek, we hebben ook hele aardige onderwerpen. Een trotse wethouder van Goeree-Overflakkee, jawel. Want ja, die zijn in de prijzen, ik ga ervan stotteren zeg. Ze zijn in de prijzen gevallen. En niet alleen Goeree-Overflakkee, ook Voorne, het eiland Voorne. En niet te vergeten ook nog Schouwen-Duiveland en Veren. Oh, het is een hele lijst. Je hoort het zo meteen. Verder gaan we het hebben over iemand anders. De Duivendal Award. Wie krijgt hem? De Herman Duivendal Award. We horen het van een andere Herman, Herman de Bruin, strakjes. En het is weer bijna landelijke opschoondag. Dat gaan ze dus flink aanpakken in Albrandswaard. Hoe het zit, dat hoor je allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. Saw the world turning in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong, so here I go. Hello, hello, there is no place I cannot go. My mind is muddy but my heart is heavy, does it show?

Het is een eigen liedje. Dat is wel makkelijk om te snappen, denk ik. The Guys and Dolls. Waren ze toen nog met veel? Of waren ze nog maar met z'n tweetjes of viertjes? Ik weet het niet meer, want er is veel gebeurd met die groep. James Blunt ervoor met Same Mistake. Hier zo in de late avond. We hebben heel goed nieuws over de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust. Goeree-Offervakkee, Schouwduiveland, Veren en Westvoorne zijn benoemd tot de beste en duurzaamste kustbestemming wereldwijd. En dat gebeurde allemaal in Berlijn, die benoeming. Daarover praat ik met Arend Jan van de Vlucht. Hij is wethouder, de trotse wethouder van Goeree-Offervakkee. Vanuit Berlijn hangt hij nu aan de telefoon. Wethouder, van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja, we zijn super trots met deze prijs eigenlijk die we zojuist eigenlijk gekregen hebben. We zijn nog in Berlijn. Ja. Ik hoop dat de verbinding dat die goed is. Maar we zijn super blij met deze onderscheiding als beste kustbestemming ter wereld. En dat hebben we gekregen met 4 gemeentes. Dus Goeree-Offervakkee, Schouwen-Duiveland, Westvoorne en Veren. Zijn we dus en door de jury, maar ook een gedeelde publieksprijs, zeg maar, zijn we uitgeroepen tot de beste ter wereld. En daar zijn we trots op. Wat houdt die prijs in? Die prijs houdt in, er waren meer categorieën. Dus je hebt de beste stad met cultuur, je had de beste natuurgebieden. En wij zijn uitgeroepen tot de beste kustbestemming op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Ja, duurzaamheid gaat wereldwijd toch echt een rol spelen. En ook in toerisme, maar ook goed ook voor je eigen omgeving. Is de kwaliteit en duurzaamheid van je leefomgeving natuurlijk een hele belangrijke aan het worden. En daar is deze prijs eigenlijk op gebaseerd. Nu zie ik in het persbericht staan dat ook de flamingo's bij u in de gemeente een rol heeft gespeeld. U moet het ook hebben van de tropische vogels, zal ik maar zeggen. Maar wat heeft u gedaan om deze titel te mogen dragen? Wij zijn al vanaf 2008 Quality Coast gemeente, maar meerdere gemeentes om ons heen, zeg maar. En we hebben heel lang de gouden Quality Coast mogen dragen. Waaronder ook gemeente Veren, Schouwen-Duiveland, Westvoorne en Weidam. Maar dit jaar hebben wij het nog iets beter gedaan, zeg maar, ook Westvoorne. En hebben de Platina-onderscheiding gekregen. We zijn met 3 gemeentes in de wereld, dat is ook een wereldwijde duurzaamheidsaward, zeg maar. Er zijn maar 3 gemeentes in de wereld die dat mogen voeren. Dat is dan nu Westvoorne, Goeree-Offervakkee en dat zijn de Azoren in Portugal. Dus daar waren we al heel erg bekend mee. Plus alle aanvullende informatie die men opgevraagd heeft vanuit de organisatie. Inderdaad ook de flamingo's waar u het doelt. De flamingo-kolonie zit al jaren op Goeree-Offervakkee in de Grevelingen. Maar ook de zeehondjes. Maar onze duurzaamheidsambitie om 2020 energie neutraal te zijn is voor onze gemeente, of Goeree-Offervakkee, wel heel erg uitgesprongen. Maar zo heeft elke gemeente van de 4 waar we nu samen de prijs mee gewonnen hebben, wel zijn unieke kernpunten. En dat bracht eigenlijk de organisatie tot deze prijs om onze als 4 gemeenten als duurzaamste kustbestemming uit te roepen. Gemene vraag van mij altijd aan politici is, wat heb de burger eraan? Wat heeft de burger eraan? Het is sowieso goed voor trots te zijn op je eigen gebied. Dat is ook vanuit Goeree-Offervakkee. We hebben een marketingcampagne gehad en dat hebben we nog steeds. Om ook eigen inwoners trots te laten zijn op het gebied waar je woont. En dat kun je ook laten zien aan de plaatjes, de gebieden, natuur, alles wat er omheen is. Als je dat afzet tegen andere gebieden, zeg maar, dan wil je ook dat je eigen, onze eigen ambassadeurs, onze eigen inwoners daar trots op zijn. En bij ons zie je dat ook. Die zijn dat ook, dat mensen, we waren op het klimaat op in Parijs destijds, hoeveel mensen dat toch waarderen, zeg maar, dat we dus koploper zijn, dat we in de belangstelling stonden. En dat is nu met de Quality Coast van de zomer ook gebeurd, maar nu met deze prijs hopen wij dat ook. Dus het is toch een stukje laten zien van je leefomgeving, hoe goed dat is, hoe mooi het is. En dat trekt ook toerisme aan, maar ook inwoners en misschien wel bedrijven die toch een duurzame bestemming zoeken, die toch het goed goed willen doen die dan toch naar je gebied toe komen. Dus een stukje economie, een stukje vitaliteit van je gebied. Ja, dat zien wij echt als meer een make-up kans van deze onderscheiding. Ja, u noemde het zelf al even, toerisme. Wat betekent dit voor het toerisme voor het hele kustgebied? Nou, je merkt dat wat wij dan eigenlijk zien op Goede Hoofdvlakheden, dat is een hele grote groep van Duitse toeristen die ook ons gebied aandoen, maar ook Zeeland, maar ook Voorne Putten. En vooral die Duitse groep, en dat zie je in andere gebieden ook steeds meer komen, die kiezen toch voor duurzame bestemmingen. Die zijn er toch erg mee bezig. En ja, dat betekent, in onze regio groeien we ook heel erg als het gaat over het aantal toeristen die ons gebied bezoeken en ook overnachten. Dat we toch de weg die we ingeslagen hebben op gebied van duurzaamheid, kwaliteit, innovatie, nieuwe dingen, toch ook wel gaan werken. Dus wij verwachten ook met deze toch landelijke en wereldwijde bekendheid dat dat ook zijn vruchten af gaat werpen in het aantal bezoeken die aan ons gebied gedaan worden. Als je kijkt rondom het Haringvliet Biesbos, daar zijn we uitgeroepen tot, er zijn vier nationale landsparken, zeg maar, van wereldklasse. Ja, ook daar rondom het Haringvliet gebeurt natuurlijk van alles, zeg maar. Het kierbesluit gaat door en die worden opengezet. En er komt nieuwe natuur terug, maar ook beleving, de waterbrug gaat varen en er gebeurt gewoon steeds meer. En dus eigenlijk hier in het zuidwestelijke deltagebied gaat echt toch wel heel wat veranderen en een stuk kwaliteit wordt daar wel aan toegevoegd. Dat is een dure plicht om dat te bewaren dan in de toekomst, hè? Daar zijn we zeker mee bezig, ja. Een stukje rentmeesterschap komt daar zeker in voor. Goed. Gefeliciteerd nogmaals en geniet van de titel en ook een goede terugreis naar Goede Hoofdvlakhee later. Ja, dankjewel. En ook namens de andere gemeentes bedankt dat jullie ook daar enthousiast over zijn en ook een stukje aandacht voor hebben, zeg maar. Dus hartelijk dank. Je sais, on dit que ça revient.

In de studio heb ik een winnaar, Jan Meijer. Hij is winnaar van de Herman Dievendal Award. Nou, dat vergt wat uitleg, denk ik. Jan, welkom. Wie was Herman Dievendal? Herman Dievendal was de directeur van AIDA. En AIDA was een, moet ik het goed zeggen, Association de, Internationale de Défense des Artistes. Dus die stichting die zette zich in voor artiesten, journalisten in het buitenland die onderdrukt werden of moeite hadden om hun werk uit te voeren. Dat is heel breed. Journalisten, kunstenaars, zeg je? Ja, ja, en academici. Mensen die kritisch zijn, die voor hun mening en voor hun passie uitkomen. Mm-hmm. En dat zijn mensen die vaak heel overtuigd en sterk zijn, maar vaak ook kwetsbaar in tijden van onderdrukking. Ja, ik hoor journalisten, ik hoor kunstenaars. Het is heel breed dus. Ik ben zelf kunstenaar. Ja, van huis uit. Ja. En waar heb je hem nou voor gekregen dan? Ik denk niet zozeer voor mijn werk als beeldend kunstenaar, maar meer voor het werk wat ik doe bij het Rotterdams Volkstheater. Mm-hmm. En met het Volkstheater werken we in Rotterdam. Dat is een stichting. Ja. En daar organiseren we allerlei wijkevenementen, festivals met buurten, groepen uit de wijken. De stichting zelf heeft tenten. En een heel netwerk in de wijken van kunstenaars, muzikanten, artiesten. En enthousiaste bewoners die actief zijn op het gebied van cultuur. Ja, ja. Jullie gaan de boer op. We gaan, de boer op, we gaan de wijk in. Ja, ja. En Volkstheater maken de wijk zichtbaar. Ja, Volkstheater laat mij zien dat het een gebouw is, maar dat is dus niet zo. Of hebben jullie Nee, zeker niet. Nee, die naam die kan verwarrend werken, maar het is het Rotterdams Volkstheater. En dat werkt met het ooit begonnen met één circus tent voor ter ondersteuning van wijkactiviteiten. Ja. En dat is uitgegroeid tot een soort festivalbedrijfje met allerlei kleine tenten. En nog steeds die oude circus tent bestaat al meer dan 30 jaar. Doe maar. En we richten ons heel erg op de verborgen krachten in de wijken. En dat heeft, als je dat in Rotterdam doet, dan kom je onherroepelijk in aanraking met alle culturen die daar zijn. Ja. En dan heb je als Volkstheater die prijs gekregen. Niet persoonlijk dus. Nou, het is persoonlijk toch gekregen. Wel. Want het, dit werk kun je niet doen zonder enthousiasme. En zonder passie. En daarin heb ik baat van mijn achtergrond als beeldend kunstenaar. Ik ben ook muzikant. Ik weet wat het is om muziek te maken met andere muzikanten, wat voor energie dat geeft. Ik weet wat het is om in een atelier te werken. En ik noem het altijd op zoek te gaan naar je eigen bron. Ja. De creatieve bron. En ik gun dat aan ieder om daar ook mee bezig te zijn. En dat zijn waardevolle krachten in een maatschappij. Ja. En het is waardevol om te zien als je in Rotterdam met groepen bezig bent die daar ook mee bezig zijn. Het zijn allemaal mensen die zich op de een of andere manier kwetsbaar opstellen doordat ze zich blootgeven. Ja, precies. Ja. Maar het geeft ook heel veel kracht. Ja. En wij bundelen die kracht. Wij laten die krachten zien die in die wijken zijn. En we combineren ook al die verschillende uitingen. De prijs is een behoorlijk bedrag. 10.000 euro zo. Mm-hmm. Gefeliciteerd daar overigens mee. Ja, dankjewel. Want dat is ook wel noodzakelijk natuurlijk. Dat is ook leuk om te weten. Wat gaat er met het geld gebeuren? Heb je er al een bestemming voor? Ik heb het geparkeerd. Eén voorwaarde van de stichting was dat 5.000 euro echt specifiek voor de stichting is. 5.000 zou eigenlijk voor privégebruik zijn, omdat ze uit ervaring weten dat veel mensen die zich op zo'n manier inzetten, vaak heel veel werk verrichten voor Een schijntje. Voor een schijntje. Kan je zo zeggen, ja. Ja. De Herman Dievendal Award 2018. Er moet nog even gekeken worden waar het geld precies naartoe gaat. Maar dat het een goede bestemming zal krijgen, dat is in ieder geval duidelijk in die stichting. Jan Meijer, hij is de winnaar. Nogmaals gefeliciteerd. En directeur van het Rotterdams Volkstheater. En nog veel meer muzikant, kunstenaar en van alles. Maar betrokken bij de Rotterdamse samenleving om dat te brug te bouwen, kan ik wel zeggen. Ja, zo. Dankjewel. Klopt wel ongeveer. Voor het gesprek.

Als je niet al een beetje zen was, ja, dan word je het nu wel. Caribbean Blue, speciaal kleurtje. En Marco Borsato, die hoorde je ook, met Speeltuin, hier in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over de landelijke opschoondag. Ja, dat gaat gebeuren in Albrandswaard, maar in heel Nederland. Hoe dat er aan toe gaat, dat hoor je straks na de Four Tops met When She Was My Girl. Het is tijd om het eens te hebben over de grootste ergernis van iedereen. Zwerfafval. Maar, kijk eens in de spiegel. Wat kan jij doen aan zwerfafval? Iedereen kan helpen zwerfafval tegen te gaan. Gemeenten, scholen, bedrijven, sportverenigingen en jij. Samen maken we Nederland schoon op 24 maart aanstaande tijdens de Landelijke Opschoondag. Ook in Albrandswaard. Daar gaat men aan de slag. Ik praat erover met Richard van Vliet. Hij is van de gemeente Albrandswaard. Welkom in het programma. Ja, dankjewel. Meneer van Vliet, u bent van de gemeente Albrandswaard en u doet natuurlijk ook mee aan de Landelijke Opschoondag. Wat is dat voor een dag? Dat is een dag waarin extra aandacht wordt gevraagd voor het opruimen van zwerfafval in buurten en straten. En dat wordt gedaan door Nederland Schoon. Ja, daarin proberen we als gemeente echt aan te sluiten en proberen daar ook inwoners enthousiast voor te maken om daar echt daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Wat gaat er dan gebeuren op zo'n dag? Want het is niet de eerste keer overigens, hè, deze dag. Nee, deze dag is zeker niet de eerste keer. Als gemeente sluiten we nu voor de 11e keer aan bij deze dag. We proberen, wat ik net ook al aangaf, mensen, verenigingen, scholen te enthousiasmeren om de handen uit de mouwen te steken en echt daadwerkelijk wat te gaan doen buiten. En wij proberen er zo goed mogelijk in te faciliteren als gemeente zijnde. Ja, het is een van de grootste ergernissen, hè? Zwerfafval, hè? Ja. Dat, en we doen het eigenlijk allemaal zelf. Maar goed, het blijft een van de grootste ergernissen in de buurt. En zeker als je zo'n dag kijkt wat je allemaal ophaalt in een kleine straal soms al met een clubje mensen. Dan schrik je eigenlijk ieder jaar weer van wat er allemaal ligt. Hoeveel mensen doen er mee op zo'n dag in Albrandswaard bijvoorbeeld? Afgelopen jaren hebben we meestal een school of 5 scholen die meedoen. En die doen dat dan niet op de zaterdag, op de dag zelf. Die proberen zeg maar op een dag voor of na de opschoondag hun acties te houden met hun klas. En op de dag zelf zijn we altijd met iets van 10, 12 initiatieven, waarin heel verschillend aantal mensen aan deelnemen. Soms zijn er maar 2 mensen die wat doen voor hun straat. En soms hebben we een hele grote club van 40 mensen die een hele buurt oppakken. Ja, nu gebeurt het in vrijwel alle gemeenten van Nederland, hè, deze opschoondag. Wat zijn de plannen in Albrandswaard op deze dag? Nou, voor deze dag hebben we al een aantal initiatieven weer klaarstaan. Zo hebben we een buurtpreventieteam die ieder jaar een gedeelte van hun buurt oppakken. En een wijkforum. En zo zijn er meerdere initiatieven die ieder jaar weer terugkomen. Maar ook nieuwe initiatieven worden altijd heel erg gewaardeerd en verwelkomd. En die krijgen ook de ondersteuning die nodig is. Nou, het gebeurt allemaal op 24 maart. Hè. Gaan we samen aan de slag. Staat op de website van Supporter van Schoon. Ja, maar u zoekt natuurlijk ook nog mensen die meehelpen op die dag, hè, op 24 maart. Ja, en dat wat ik net al aangaf, dat kunnen hele kleine club. Mensen zijn die met z'n 2 of met z'n 3 wat oppakken voor hun straat. Maar het kunnen ook verenigingen zijn, scholen. Die kunnen zich altijd aanmelden bij ons. Wij verzorgen eventueel papierprikkers, vuilniszakken die worden geleverd. Ook aan het eind van de dag wordt alles opgehaald, zodat de mensen niet met hun rommel blijven zitten. Dus en het is naar mijn idee ieder jaar altijd best wel een leuke ochtend of een middag, waarin mensen weer kennis maken met hun buurtgenoten. En aan het einde van de dag gewoon een opgeruimde straat hebben. Ja, en dat geeft natuurlijk iedereen, en dat is uit ervaring gebleken denk ik, iedereen een goed gevoel, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Iedereen kijkt altijd met veel plezier naar zijn dag terug. Ook inderdaad met wel een stukje verbazing van, joh, valt eigenlijk toch ook wel weer een beetje tegen wat er allemaal ligt in de straat en in de buurt. Maar als je dat werk opgeruimd, dan kan iedereen eigenlijk wel weer tevreden naar huis gaan en denken van, nou weet je, we hebben toch onze buurt weer een stuk netter gemaakt. En dan laten we er met z'n allen proberen voor te zorgen om dat ook de komende periode zo te houden. Goed. Waar kunnen mensen die misschien wel mee willen doen met die dag, waar kunnen ze meer informatie vinden en eventueel aanmelden? Nou, ze kunnen sowieso meer informatie vinden op de website van of Nederland Schoon of van Supporter van Schoon. Dat zijn de landelijke sites. En ze kunnen ook zich aanmelden bij wijkgericht werk van Albrandswaard op de Facebookpagina. En we proberen daar ook zoveel mogelijk over te twitteren en Facebook wat acties los te laten. We gaan met posters aan de slag waar ook informatie staat waar ze zich kunnen aanmelden. Dus voor de gemeente Albrandswaard kunnen ze het beste aanmelden via wijkgerichtwerken@albrandswaard.nl. Tot wanneer kunnen ze dat doen? Bij ons tot ongeveer een week van tevoren. Dus dat is zeg maar de 17e. Ja. Want we willen graag onze mensen van de buitendienst de gelegenheid geven om alles goed voor te kunnen bereiden. Goed. Dank u wel, meneer Richard van Vliet van de gemeente Albrandswaard over de landelijke opschoondag van 24 maart. Dank u wel. Ja, alstublieft. Met deze schone vooruitzichten is er weer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Ja, maandag is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dan ben ik er weer rond 1:00 of 11:00 in de avond. Als je niet naar de herhaling luistert. Dus ik wens je alle goeds. Welterusten voor zo meteen als je gaat slapen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je vanzelfsprekend een goede wacht. Tot besluit van de show, Gary Rafferty, Right Down the Line. Mooie nacht. I put them all behind, and it was